заздрошу сённяшняму маладому пакаленню. Яно не разумее выразу ўдыхання перад захадам і ягонага злавеснага сэнсу. Як і не ведае, што такое халодная вайна, падчас якой ідэалагічнай зброі абвяшчаліся не толькі заходняя музыка, літаратура да філасофія, але і прахаладжальныя напоі. Пра тую ж кока-колу, з дапамогу якой імперыялісты спрабавалі разбэсціць душы савецкіх людзей, хадзілі легенды. Многія нагу лічылі яе моцным напоем. Прынамсі, так лічыў і я, прачытаўшы аднойчы ў кніжцы эпохі халоднай вайны пра амерыканскую салдатню, якая ўпілася кока-колы і чаплялася да жанчын на вуліцах заходняга Берліну. І калі некаму знову палачанаму лёсіла наведаць замежжа, яго сустракалі на радзіме жарслівым пытаннем: «Кока-колу піў?» Заяву пра тое, што гэта прыкра салодкі прахаладжальны напой з пахам аптэкі, знаёмцы сустракалі з недаверлівай усмешкай. Жавальная гумка, ці папросту жуйка, была з'явай яшчэ больш спакуслівай, таямнічай ды ідэалагічна небяспечнай. Упершыню я пра яе пачуў у 1964 годзе, прыехаўшы на пагасціны ў Піцер. Ты жавальную гумку хоць раз каштаваў, яшчэ ад парогу, з крывою смешкай на твары, спытаў стрыечны брат Лёшка. Я асуджана панурыў вочы, а братан стаў пералічваць, колькі разоў яму даводзілася жаваць замежнае смакоцце. Лёшка паведаміў, што гумку ён дастае ў іншаземцаў. Выходжу на Неўскі, падвалюваю да якога фінна і кажу: «Паркумё», і жуйку мяне ў кішэні. А калі нарвуся на амерыканца, дык тады... Лёшка сумеўся, забыўся, відаць, патрэбнае слова, дастаў пацёхканы нататнік і, перагарнуўшы старонкі, выдыхнуў: «Чуйнгам!» Наступным вечарам мы апынуліся на Неўскім, і я, угледзеўшы дзядзьку ў нетутэйшых белых портках, тыснуў Лёшку ў бок. Маўляў, папрасі чуйнгаму. Братан пужліва азірнуўся: «Тут небяспечна, можа міліцыя ўбачыць». Таго году я жавальнай гумкі так і не пакаштаваў. А вярнуўшыся з пагасціну, прачытаў пра яе нататку ў часопісе «Здароўе». Месцілася на пад рубрыкай «Пытайцеся, адказываем», і там адзін чытач пытаўся: «Ці не шкодзіць гумка здароўю?» Кампетэнтны адказ сведчыў: «Шкодзіць, да яшчэ як! Калі даваць веры часопісу, асабліва небяспечна жываць яе нашча, бо пры гэтым актыўна выдзяляецца страўнікавы сок, страўнік пачынае яго перапрацоўваць, і гэта пагражае язвавай хваробай». А яшчэ пісалі, што калі гумку выпадкова праглынуць, дык могуць зліпнуцца кішкі. У многіх чытачоў здароўя пасля такіх адкрыццяў зліпліся мазгі. Вось і я ніякіх хваробаў не баяўся, а тут трывожна наструніўся. І ў душы падзячыў лёсу, што Лёшка не кінуўся прасіць у іншаземца жавальную гумку.